A napra na gitaru da. Fotózott rá egy oldalra, az összeset. Egy oldalra rá kell, jó gondol, ha? Kettő. Egy példány az 5 dinár, vagy mennyi, 4 dinár? Vagy hogy van? Fővel ment. Erősen legyen rajta, akkor nagyobb kontrasztra rakjad. Thank you. Pěkně. Tamam.